ลู อี เอ ว ล ีคักซี่อารามา เอ น ล ีวันหนึ่งมันจะบอกสุกี้เป็นที่นิยมของ Black โลก Blue Context Let's go.